फिजा में जैसे कोई रंगत धीरे धीरे जगती है, हवा में जैसे कोई हसरत धीरे धीरे वैसे ही कोई हसरत जब जागी हुई धीरे धीरे प्यार में हम तुम एक दूजे में हो करके गुम जाने कहाँ आ गए जाने जा मेहरबान धीरे धीरे प्यार में हम तुम एक दूजे में हो करके गुम जाने कहाँ आ गए जाने जा मेहरबान चल पड़ा ये कहाँ कारवां अब तो है एक नया आसमां जैसे चले है पवन गुमसुम उसी तरह से चल के हम तुम जाने कहाँ आ गए जाने जा मेहरबान अब तो मैं आंखें मूंदे तेरी तस्वीर बना दूं तेरी तस्वीर बना के अपनी तकदीर बना लूं अब तो मैं आंखें मूंदे तेरी तस्वीर बना दूं तेरी तस्वीर बना के अपनी तकदीर बना लूं कश्ती जैसे आती है धीरे धीरे खुशबू की मस्ती जैसे जाती है धीरे धीरे वैसे ही हम पे छाया है एक दूजे का साया चल पड़ा ये कहाँ कारवां प्यार में हम तुम एक दूजे में हो करके गुम जाने कहाँ आ गए जाने जा मेहरबान अब तो दिल के दरवाजे पे खुशबू की दस्तक है मैं बेसुध सा रहता हूँ हर सू तेरी रौनक है अब तो दिल के दरवाजे पे खुशबू की दस्तक है मैं बेसुध सा रहता हूँ हर सू तेरी रौनक है जैसे खिलती है धीरे धीरे सागर में नदियां जैसे मिलती है धीरे धीरे वैसे ही मिलन हमारा अब होगा तुमसे यारा चल पड़ा ये कहाँ प्यार में हम तुम एक दूजे में करके गुम, जाने कहाँ आ गए, जाने जा मेहरबान। जैसे चले हैं पवन गुमसुम, उसी तरह से चल के हम तुम, जाने कहाँ आ गए, जाने जा।